فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ده حضرت داود علیہ الصلاة والسلام واقعہ اللہ بیانولا پرند دی بیانشو چه حضرت داود علیہ الصلاة والسلام دے عبادت دا پارا یورس خاص کرے وا اللہ تخوخا او افضل داوا چه دغ دے عبادت و رز دیم خاص د خلق د فیصلو د پارشی کله چې امتحان او ازمائش الله په داوود علیه السلام راوستو دا غی نفس هغه الله ته رجوع کا او توبه وستا او د انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام د توبې استو مقصد دانی گنی چې نه ګنا شي زکر دا زمون دا مسلمانان و عقیدہ و ایمان دے چھ انبیاء علیہ السلام دا ہر قسم گناہن نپاک دی خزن اوقاتو کی یوش افضل وی داغی پا مقابلہ کی بل یوکار جائز وی نو دیو غرشی پا مقابلہ کی چھ انبیاء علیہ السلام جائز کار مکی ناغم دائی پا نزدہ سی وی لکا عام انسان چھو گناہو کی پدغ اعتبار سر داود علیہ السلام توبہ استوا اللہ فرمائی فغفرنا له ذلك بخنا کڑی و منگا دت ددی دچ کم افضل کار پریخ او داغ پزیبانی مفضول او جائز کار کولو منورت داغ بخنا کڑی و ان له او بے شک ددی حضرت داود علیہ السلام دپارا عندنا زمون سر لزلفا خامخا نزدیکتو دا زمون دیر نزدی بندو عدت دیر قرب الہی حاصلو وحسن مآب او خیست زید ورتلو دا دوی دا پار یو خیست زید اللہ تیار کرے چی دوی با جنت کی اغیط ورزی فغفرنا لہو ذالک بخنا کڑی و منگا آغت د دینا و ان لہو بیشک د د پارا عندنا زمونگ سر لزلفا خام خانز دیکت دے و حسن مآب او حیست زید واپس کی دو دے او حدیث پاک کراغلیو نبی علیہ السلام د داود علیہ السلام د دی سجدی بارکی ویلیو نبی علیہ السلام دا حضرت داود علیہ السلام دا دغی سجدی بارکی ویلیو چہ دا سجدہ حضرت داود علیہ السلام کڑیوا حدیث پاک کے رازی دا نسائی شریف حدیث دے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی چہ نبی علیہ السلام فرمائے لی سجدا فی سوات نبی علیہ السلام وہی پر سورہ سوات کی سجدوں کا وقال وی فرمائل سجدہا داود علیہ السلام توبتن ونسجدہا شکرن دا سجد داود علیہ السلام دا توبی دا وجہ نکڑیوا او منگ دا سجد کرو دا وجہ دا شکرنا دا اللہ رب العزت شکر ادا کرو دا رب العالمین شکر منگ ادا کرو دارنگی روایاتو کراغلی چی او سڑے نبی علیہ السلام تراغے وی فرمائل اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مادا سے اولی دل لکسرنگی خوب کا ان کے چیوی چی زپا خوب کی دیوی انہی نرستو مسکو نما آیات کریمہ دا سجدی علستو نسجدہ میں اوکا نچما سجدہ کول آغا انہی ماسر سجدہ اوکا نماد آغون نوار دل چی پا سجدہ کی دعا کولا چی اللہم اکتب لی بہا عندک اجرت اے اللہ علی کی ما تا پا سبب دی سجدی دخپل زان سر اجر وجعلها لی عندک زخرن اللہ اگر زیدہ ما دا پارا دزان سر زخیرہ چی پا ورز دا قیامت میں پکار شی وضوع بها عنی وزرن او لری کی زمان پدی سجدی پا سبب گناہونا و بوجونا وقبلها منی او قبول کی دا زمانا کما لک سرنگی چتا دا قبول کڑی وا من عبدک داود د خپل بند داود علیہ السلام نا وی دا شان دعا غو نکولا. ابن عباس رضی اللہ عنہ وی ما وقت نبی علیہ السلام ادری دو او آیات د سجدی ولستو بے سجدو کا او دا شان پا سجدہ کیوئی لکا غا صحابی ورتا دا اونی کلام نقل کرو دا اونی کلامی چو ورتا سنگا نقل کرو نو آغا شانی ہوئی دی آیاتی کریمہ کی اللہ وئی فغفرنا لہو ذالک بخنا کروا منگا آغت ددی و ان لہو بیشک دا آغت پارا اندنا زموسر لزلفا خام خانز دیکت دے وحسن مآب و خیست زید ورتلو دے. یا داود اے داود علیہ الصلات والسلام انا جعلنا کا بیشک گرزول منگت خلیفتن خلیفہ فیصلک ان کے فی الارض پزمک کے تا خلیفہ ما خلیفہ جڑ کرے فحکم بین الناس نفیصلک و پمن دخل کو کی بالحق پا عدل و پا انصاف سرا دا حق مانا دے دے کہ عدل و انصاف دے او دا نبی تا اللہ حکم کئی و مونگو تاسل او رئی زکا دا زمونگا ایمان دے دا زمونگا عقیدہ دا چھ نبی دا وڑو وڑو گناہنو نپاکوی سوال نپیدا کی چھ نبی دا چافی سلکئی او پائے کہ دا عدل و انصاف ندے غزر بر مخو گرزئی فحکم بین الناس بالحق نفیصلک و پا من دا خلقو کی پا عدل سرا ولا تتبع الہوا او تابداریو نکڑی دا خواہش ولا تتبع الہوا تابداریو نکی دا خواہش فیدولک ورن وابڑویتا عن سبیل اللہ دا اللہ دلارنا دا خواہش پسی مزا دا طبیعت مطابق فیصلے مکوا او دا آغا خلقو دیر فضائل راغلی چدئی د چاپ منس کی فیصلہ کئی او عدل و انصاف نہ کار لی. امام ابن کثیر دے کی روایت ذکر کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دا مسند احمد حدیث تے انا حب الناس الی اللہ یوم القیامہ و اقربہم منہ مجلسا امام عادل دیر نزدی و محبوب دا خلقنا اللہ تا اللہ تا دیر نزدی اللہ تا دیر محبوب بسوک وی آغا با امام عادل ویچی او مشر دے او دے دا عدل او دے انصاف فیصلی کے عدل انصاف فیصلہ ستا ہوئی دا قرآن او دا سنت مطابق فیصلہ وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ او دیر مبغوز دا خلقنا اللہ تا پرز دا قیامت وَأَشَدُّهُمْ عَذَابًا او دیر سخ عذاب چی بیوی امام جائر ظالم بادشاہ وی چی پا خلق و مسلط تے ظلمنا کئی زیادی کئی خلق پریشان کری او دا قرآن و سنت نا خلاف فیصلے کئی. دارنگ صحیح روایاتو کراغلی چی نبی علیہ السلام فرمائی لی المقسطون علی منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین الذین وی انصاف و عدل والپ منبرون دنور وی او در رحمان کمایلی کو بشانی فی طرف لوی او دوالا یدین کمایلی کو بشانی دا اللہ یمین دی او دا سوک دی چی دی دا کم خبر و مشران و زموار جڑ کری شوی ناغی کے انصاف کئی او دا خپل بال بچ بارا کے انصاف کئی دا سوک چی پخپل فیصلو کے انصاف کئی انصاف کئی نو اغا خلقو دا پارا اللہ رب العزت دا نور منبرون و جڑ کری. فرمائی یا داود اے داود علیہ السلام انا جعلنا کا خلیفتا بے شک گرزول منگت خلیفہ فی الارض پزمکا کہ حاکم بادشاہ او دمخ کی انبیاء علیہ السلام نا نائب فحکم بین الناس نفیصلک و پمن دخلکو کی بالحق پا عدل و پا انصاف سرا ولا تتبع الہوا او روانے ولا تتبع الهوى تابداریو نکڑے د خواہش روان نشی د خواہش پسی فیدلک ورنا وابلویتا عن سبیل اللہ دلار د اللہ نا ان الذين بیشک ها کسان یدلونا چاغی اوڑی عن سبیل الله دا الله د لارینا دا الله د صحیح لارینا اوری د قران او سنت د فیصلین اوری د ظلم د زیاتی فیصله کوي لهم عذاب شدید دوی د پاره بوی عذاب سخ بما نسو یوم الحساب په سبب داغ چې دای هیره کړی دا ورځ د حساب کتاب زکه د قیامت ورځ چې چاله یادې نو د الله د لارې صحیح فیصله نه ناوړي او د دنیا د لالچ د پاره ظلم نه کوي زکه د پته دا چې دا پیسې بز سکم سبا د الله سره زما ملاوي دل ان الذين بشکها کسان يدلون چې اوړي غي عن سبيل الله د الله د لارې نه حق فیصله نه کوي او دا الله د صحیح لار او فیصله نه اوړي لهم عذاب شدید د دوی د پاره به وی عذاب سخت بما په سبب داغي نسو یوم الحساب چې دای هیره کړی دا ورځ د حساب کتاب وما خلقنا السماء الله وې نه پیدا کړی موږ د اسمان والارض او زمکا وما بینهما او هغه نظام چې په مند دی اسمان او زمکا کې د باطلن عبس او بیکارا دا نظام عبس نه دی پیدا پدې کې دا مخلوق بیکار نه دی پیدا چې بس غنی الله زمکا جوړ کو اسمان جوړ کو تر ازي او د خواهش مطابق ژوندون بتیره دا دومره نظام عبس او بیکار او د لوب د پار نه دی پیدا بلکې دا یو خاص مقصد په بنیاد الله پیدا کړي اسمان او زمکا دا الله د قدرت نخې دي او دا انسان دې د پار پیدا کړي چې دې بد الله او دا الله د انبيال مسالم د حکم مطابق زندگی تیری وما خلقنا السماء والارض نه دې پیدا کړې موږ اسمان او زمکا وما بينهما او هغه سوچ په مند دي دواړو کې دي بات ولن عبس او بیکارا ذالک ظن الذين دا خیال او ګمان دا کسانو دې کفرو چې کافر دي چې دا بلا مقصد پیدا دي عبس پیدا دي دا دی او خاص مقصد په بنیاد پیدا شوی او هغه مقصد سره چې الله خپل ځان معرفت دی خلقو لخی الله دا غواړي چې دا بندگان زما د حکم مطابق زندگی تیر کړي او دا الله حکم د قران په شکل کې راغله او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تعلیمات په شکل کې فویل النهلاکت او تباہی دی وی للذین د پاره د هغه کسانو کفرو چې هغه کافر دي من النار د اورنا ام نجعل الذین آیا ګرځو مونږ هغه کسان آمنو چې ایمان وروړي وعمل الصالحات او عملونه کړی دي نیک کل مفسدین فی الارض پشان دا خلکو چې فساد کوونکې دي پزمکه کې یو طرف ته اوسره مؤمن دی او نیک اعمال کوي د شرافت او د حیا ژوند تیری بل طرف ته یو سړی فسادات پیلاوی نو الله وی دا دواړه مونږ یو شانتی نه ګرځو د دې دواړو په ژوند او مرګ ډېر لوی فرق دی د یو زندگی د انسانیت تا او د بل زندگی د حیوانات نم ورتی را نو د انسان او د حیوان نشي ورتی روي دا غي ژوند او مرګ کله برابر کیدی شي ام نجعل الذين آیا ګرځون کیو مونږ هغه کسانو لرا آمنو چې ایمان وروړي او عمل الصالحات او عملونه کړی دي نیک کل مفسدین فی الارض پشان د فساد کوونکو پزمکه کې ام نجعل المتقین یا که ګرځون کی اومنګ پرزګارانو لرا ام نجعل المتقین یا که ګرځون کی اومنګ پرزګارانو لرا کل فجار پشان د نافرمانو الله وی دا دواله برابر نه دی او دا ډیر لوی د عبرت آیاتی کریمه دا سمخ کې متاصله تیر شو چې الله وی د نیکانو د بدانو د دای مرګ د دای ژوند دا برابر نه لري سوا ام محیاهم و مماتهم سا ما يحکمون د نیک عمل خلقو د شریفانو خلقو او دا خلقو چې ژوندون د خپل خواهش مطابق تیری د دای مرګ او ژوند دا برابر نه لري ام نجعل المتقین کالفجار یا که گرزون کیو مونگا متقیانو لرا پشان دنا فرمانو یعنی دا دوالا یو برابر ندی ددائی مرگ یو شانتی بنی ددائی زنکدن او د قبر او د میدان محشر زندگی با یو شانتی نی نیکان دا اللہ دوستان دی اللہ با یولوی مقام د قربت او د نزدیکت تو رسی او فجار او نافرمان کافران دا غیزه اور دی کتاب انزلناه دا کتاب دے انزلناه چرا لے گلے دے مونگا الیک تا ته اے حبیب مبارک دا د خیر او د برکات نډک کتاب دے عدل تو علماء تفسیر لکلی و ادا مشاهده دا چې سو قران پاک ته د علم او د عمل پنیت ور نږدې شي نو دغه برکات غتم ملوي داغه ژوندون به د خیر او د برکت وي داغه مرگ به د خیر او د برکت وي او دې به دغه برکات او مشاهده په دې خپل سترګو کوي کتاب دا کتاب دے انزلناه چراله گل دې مونږ الیک تا ته مبارکون د برکات دنیوی او د دینیو نه ډک دې کې د دین برکات دې کې د دنیا برکات دی او دغه برکات هغه څوک حاصلې څوک چې د علم او د عمل په نیت قران ترا نږدې شي او د سر بار د دومره لوی اتلو د دې کتاب کې او چې کله سوچ او فکر وکړي ولی یتذکر اول الالباب او نصیحت واخلی د دین خاوندان د عقل قران کې سوچ او فکر وکړو نو عملی میدان تروتل نو چې قران کې سوچ او فکرم کوي د قران عالمم دی او په دې عمل له نو الله دایته اول الالباب وای چې دا د عقل خاوندان دي د دې وجنه امام ابن کثیر د آیات کریمه په تفسیر کې لیکلو چې قران پاک کې سوچ او فکر څه شی دی د دې کې د حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ قول ذکر کړي د حسن بصری رحم اللہ قول ذکر کړي وای قال الحسن البصری والله ما تدبره بحفظ حروفه واذاعه حدوده حتى ان احدهم لا يقول قرات القران كله او ما يرى له القران في خلق ولا عمل حسن بصری رحمت اللہ علیہ وے زما دے اللہ پر ذات عالی قسم وی د قران تدبر دانہ دے چتا دی حروف یاد کری حافظ او دی د احکامات پروان کے تردی وی او باز اوقات کی اسڑے وے ماٹول قران لستو او قران نپا عمل کی خکاری نی پدی صورت کی خکاری نی پ خلق کی خکاری نی پ خلق کی خکاری قران چې سو کوللی نو د قران د ختمولو اغا اثرات په بدن کې ښکاری چې هغه د الله يروي د الله خوف وي د نافرمانو د الله نزان بچکول وي د الله اوامر په زیزه وروړل وي ځکه دا دومره لوی کتاب دی د هر دنیوي کتاب د ختمولو سره اثرات وي نو د الله دومره لوی کتاب تا ختم کو داغه حافظ یغه تکینی نو پکار داده چې د دې اثرات ستا په دې بدن ښکاری دي او چې نخکاری نتا تش الفاظ لستی دی او دیرے کی گورا وی لیت دبرو آیاتی ہی امام قرطبی دل تلیکلی وید دی آیاتی کریمی دا وجن علماء و استدلال نیولرے لیت دبرو آیاتی ہی پا تفسیر کی امام قرطبی وی وی وفی هادا دلیل علا عجوب معرفت معنی القرآن پدی آیات کریمہ کی دلیل لے چی واجب او فرض دی پا خلق بانی زدکول دا ماناگانو دا قرآن ذکر قرآن اللہ و عیسیٰ پار راغلے لیت دبرو آیاتی ہی چی خلق دا دی پا آیاتنو کی سوچو کی سوچ بلا دا مانا ننکی دا قرآن دا نزول مقصد سرے پدی کی سوچ او فکر کولو سوچ او فکر بلا دا مانا ننی نو امام قرطبی وی وفی هادا دلیلن على وجوب معرفت معنی القرآن پا دی آیات کی دی خبری دلیل لے چه فرض و واجب دی پا امت بانی چه دا قرآن پاک ماناز دکی او کدی امت پا قرآن زان پوی کڑے وے دا دمر بدحالی بنوا دمر پریشانی بنوا دمر فسق و فجور بنو زتا قرآن انسان تا دکی او غیرتی دینی راولی پا دکی اخلاق راولی دا سیرت و صورت دا شریعت مطابق کی گی دد په زندگی کې انقلاب راځي ځکه دا انقلابی کتاب دی دا د هدایت کتاب دی دا د ایمان کتاب دی دا د حیا او د غیرت د زدکولو کتاب دی نن چې دا ټول سی زونه وتی دي نو قران پاک طرف ته اس قسمه توجه نشته دا کتاب الله رب العزت د دې لپاره را لېګلې چې خلق په دې کې سوچ او فکر وکړي بیا سر نه ګوري فغفرنا له ذلک نو بخنا کړو مونږ د تا ذالک د دینا و ان له بشک د د پارا عندنا زمونږ سرا لزلفا خام خانز دې کته و حسن مآب او خیست زید ورتلو نه یا داود و داود علیہ السلام انا جعلناکا بیشک گرزول منگت خلیفتن فی الارضوی حاکم او خلیف پزمک کی دمخنو انبیاء علیہ السلام ننائبی فحکم بین الناس نفیصلک و پمند خلق کی بالحق فعدل او پینصاف سرا دا عدل دے انصاف فیصلہ کوا کخپل راضی کپردے راضی دا قرآن او دا سنت مطابق فیصلہ کوا ولا تتبع الہوا او روا تابداری نکڑے دا خواہش پسی روان نشے فیدل لکا ورنوا بڑویتا عن سبیل اللہ دا اللہ دلارنا ان الذین بیشکہا کسان یدلون چیوڑی غی عن سبیل اللہ دا اللہ دلارنا لهم عذاب شدید دا دویر پارب وی عذاب سخ بما پا سبب داغی نسو چی دی حیر کڑو یوم الحساب اغورزد حساب وما خلقنا السماء وند پیدا کڑی منگ آسمان والارض وازمکا وما بینهما او هغه نظام چې په مند دی اسمانو د دزمکه کې نه بات ویلا ابس او بیکارا ذالک ظن الذین دا خیال او ګمان دا کسانو له کفرو چې کافر دي فویل هلاکت او تباہی دی للذین دا کسانو د پارا کفرو چې کافر دي من النار دورنا ام نجعل الذین آیا گرزو منگا حق کسان آمنو چیمان روڑے دے وعمل الصالحات عملو نیکڑی دی نیک نیک عمل غیلوئی چی دا شریعت دا حکم مطابق وی رسم و رواج و بدعات غیتا عمال صالحنوئی کل مفسدین پشان نفسات کونکو فی الارض پزمکا کی ام نجعل المتقین یاک گرزون کیو منگا پرزگارو لرا کل فجار پشاندنا فرمانو کتاب انزلناہو دا کتاب دے قرآن پاک دے چرا لگلے دے منگا ایلے کتا تا اے حبیب مبارکن دا خیر دا دنیا او دا آخرت نا ڈک دے دا دنیا غٹول خیرون پدی کی نو دا آخرت غٹول خیرون پدی کی حضرت مفسرین لکلی دا مشاہدہ دا چی سوک صحیح مانا کی کتاب اللہ تا کی ناستو دا عمل پنیت ندت دا دنیا و دا خیرت طول خیرون و برکات اللہ ورکے او دا صد پارا دا دمرلوی کتاب راغلے دے لید دبرو آیاتی ہی دے دا پارا چی دا خلق سوچ و فکرو کی دے دی پا آیاتنو کی سوچ فکر بغیر دا مانا دا زدکولو ننکی گی نزکا مفسرین لکلی چه ده قرآن ماناز ده کول پا امت واجب و فرض دی ولی تذکر اولو الالباب او دی ده پارا چه نصیحت نواخلی خاوندان داقلنو